द्वैत प्रपंचाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो पाखंड भी गोचर मिथ्याबंध विदुन परम नंदेकतात्मक मोक्षम प्राप्त भक्ति सिद्धेर गरियसी। ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ जो कहा गया प्रतिपादित गरियमी तजनक तो मात्रेण ज्ञान का जनक होने से भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया। पुत्रात् पितुरिव पिता जनक होने से इसे पिता को श्रेष्ठ कहते हैं, इसी प्रकार भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि ज्ञान का जनक यत्तु ऐसे चल गया ना। अन्यतेव मजानंत सत्वान्येभ्य उपासते ते विचाति तरंत्येव मृत्युम श्रुति परायण इत्यत्र अपि शब्देन एवं अजानंत ऐसे नहीं जानते हुए अन्य से सुन करके उपासना करते ते भी अति तरंत उते अति तरंत अभी वो पार भी हो जाते हैं, ये अपि कहते ते भी वो भी पार हो जाते हैं मृत्यु को श्रुतिपरायण। इसमें एक अपि शब्द का अन्वय बताएंगे भी स्त्रीय वैश्य तथा शूद्रा ते भी जानते पराम गति स्त्री वैश्य शूद्र वो भी पराम गति को प्राप्त करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मण पुरुष पुण्य भक्ता राजस्व तथा ब्राह्मण जो पुण्य योनि और भक्त है राजस्व क्षत्रिय उनके लिए क्या कहना है। इसमें कौमित्य का किम पुनः इत्यत्र कौमित्येन किमुत न्याय से कौमित्य का न्याय साधन तारतम्यन साध्य तत्प्रतिदि ब्राह्मण श्रेष्ठ है वो उनका साधन अधिक है वो प्राप्त करें मोक्ष को और जो उनसे काम है ब्राह्मण और क्षत्रिय उनसे कम होने पर भी स्त्री वैश्य शूद्र वो भी प्राप्त करते हैं अर्थात उनके साधन कम होने पर भी मोक्ष को प्राप्त करें तो मोक्ष में तो तारतम्य आ जाएगा। ये इनके मानते हैं मोक्ष काल में तारतम्य रहेगा ये पूर्वपक्षी न्यायवृत्तकार मानते हैं। ते पिचाति तरंत्य में क्या ते अति तरंत्य भी मुक्त भी हो जाते हैं, मुक्त भी हो जाते कारण से कोई मुक्त होंगे कोई कम होंगे कोई अधिक प्राप्त करेंगे ये अन्वय करते हैं। ये हाँ कैमुति कन्या अपि शब्द से इति तन्न यहाँ अतेपि च अति तरंत्येव अपि शब्द का अन्य ते अपि तरंति जता को छोड़ करके और क्या करना चाहते ते अति तरंति अपि मुक्त भी हो जाते हैं कुछ मुक्त नहीं होते कुछ अधिक हो जाते हैं नहीं तरणे अपि अपि तस्य अन्वय अपि शब्द का अन्वय तरण में नहीं होता है वो कहते तरण में होता है। संभव है तरण रूप मुक्ति में अन्वय करेंगे तो निश्चित मुक्ति को कोई प्राप्त करते हैं कोई निश्चित मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। अब मुक्ति को प्राप्त भी कर लेते हैं और कोई कोई तो नहीं करेंगे ये अर्थ करना चाहते हैं किंतु तरण में अपि शब्द का अन्वय नहीं ते भी अधिकारी में अन्वय वो भी पार कर लेते हैं इसलिए अपि शब्द का अन्वय तरण में नहीं किंतु अधिकारी नहीं वो भी जो अन्य से सुन करके उपासना करते वो भी प्राप्त करते इसलिए अति अधिकार में अपि शब्द अन्वय करेंगे तो साधन में तारतम्य नहीं मुक्ति में तारतम्य नहीं होगा। और जो ब्राह्मण पुनः क्या कहना है कैमुति का न्याय स्त्री वैश्य शूद्र भी प्राप्त करते तो ब्राह्मण क्षेत्र के लिए क्या कहना अर्थात ये अधिक मुक्ति को प्राप्त करें ये बात नहीं है किंतु विलंबित तरण रूप फल संबंध मात्र परिवसनाथ विलंबित तरण रूप फल संबंध मात्र कोई विलंब से ज्ञान प्राप्त करें कोई सीधा प्राप्त करेंगे स्त्री वैश्य शूद्र उनको ज्ञान होता तो विलंब से फल का संबंध फल संबंध मात्र परिवसन होने से कौमुत्य से आप त्वरा फल लाभ मात्र न उपपते शीघ्र प्राप्त करेंगे ज्ञान प्राप्त करें मुक्त हो जाएंगे ब्राह्मण क्षत्रिय साधन मात्र तारतम्य से फल तारतम्य अप्रयोजकत्वात् साधन मात्र में तारतम्य होने से फल में तारतम्य हो जाएगा ऐसा नहीं है। दंड तारतम्य न घट तारतम्य क्वचित पे नहीं दृश्यते दंड अच्छा बुरा हो घट अच्छा बुरा हो जाएगा दंड लंबा हो दंड जी सोना का चांदी का दंड बनाएंगे घट भी चांदी का हो जाएगा ना बड़ा छोटा हो जाएगा दंड तो चक्र को घुमाने के लिए यत्तु साधन से उत्तमत्वेन साध्यम उत्तम आपनुयो ब्रह्मादेह क्रमेव यथानंद श्रुतो श्रुता ब्रह्म जैसे आनंद श्रुति में कहा गया ब्रह्मादि क्रम से ही साधन से उत्तमत्वेन उत्तम साध्यम अपनयु तो अपनयु हो साधन उत्तम हो तो उत्तम मुक्ति को प्राप्त करेंगे ऐसा जो कहा गया। इति ब्राह्मी ब्रह्म पुराण में आया। अधिकम तव विज्ञानम अधिकाच गतिस्तव इति ये कहा गया मुख्य धर्म में। अधिक तुम्हारे विज्ञान है इस अधिक गति अधिक प्राप्ति, किंतु वस्तुतः यहाँ तुम्हारे बुद्धि अधिक है शुद्ध है इसलिए गति मत श्रवणादि पटुत्व अधिक है। साधन तारतम्य न साध्यता दुक्ति साधन कम ज्यादा है तो साध्य में अधिक तारतम्य इति तन्न साधन उत्तमत्वेन साध्य उत्तमत्वस्य अपरम मुक्ति विषयत्वात्। जहाँ साधन अधिक होने से साध्य अधिक होगा कहाँ होगा अपरम मुक्ति में ब्रह्म लोक में। परम मुक्ति में एक रूप है विज्ञानगत आधिक्योक्तिरपि साक्षात्कार प्रयोजक सगुण विषयक ज्ञान प्रत्वाच। विज्ञान अधिक होने से गति अधिक जो कहा विज्ञानगत आधिक्य क्या है साक्षात्कार का जो प्रयोजक सगुण विषय का ज्ञान। सगुण विषय का ध्यान करने पर अंतगुण शुद्धि होकर के साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का परंपरा कारण हो गया सगुण विषय का उपासना सगुण उपासना। वो सगुण उपासना में अधिक ज़्यादा है तो अंतगुण शुद्धि कम ज़्यादा है। अतएव दहरादि विद्या नाम अधिकल्प गुण विषयकत्व ने तार साधन तारतम्य। दहरादि विद्या में किसमें अधिक गुण किसमें कम गुण है साधन में तारतम्य है जो पराभिमतम तदपि एवं इतना न कश्चित दोष। वो भी इस प्रकार है साधन में तारतम्य हो तो सगुण विद्या में तारतम्य होगा जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजक साक्षात्कार का प्रयोजक सगुण विषय के ज्ञान में तारतम्य होगा साधन में तारतम्य हो तो कोई आपत्ति नहीं। परम मुक्ति में तारतम्य नहीं है। तस्मा स्वरूपानंदस्य स्वप्रकाशात्मरूपिण प्राप्तिर्मुक्तिर्न तत्रास्ति तारतम्यम कथंचन। मुक्ति तो स्वरूपानंदस्य जो स्वप्रकाश आत्मरूप उसकी प्राप्ति मुक्ति है अभिव्यक्ति अथवा प्राप्ति। न तत्रास्ति कथंचन तारतम्य किसी प्रकार तारतम्य नहीं है। परम मुक्ति में तारतम्य कुछ नहीं है। साधन भी ज्ञान अपरिचय ज्ञान उसे में कोई तारतम्य नहीं। बाकी जहाँ तारतम्य है वो साक्षात्कार का प्रयोजक सगुण विषय ज्ञान उसके साधन में तारतम्य। अद्वैत सिद्ध मुक्तो तारतम्य भंग। आगे मंगलाचरण करते हैं स्वामी। यो लक्ष्मी ये शार्दूल विकीर्तम यो लक्ष्म्या निखिलानुपेक्ष विबुधा नेको वृत्तः स्वेच्छया। लक्ष्म्या निखिलानुपेक्ष विबुधा नेको वृत्तः स्वेच्छया यः सर्वान् स्मृतमात्रैव सततं सर्वात्मना रक्षति। यश्चक्रेण निकृत्य नक्रमकरोत् मुक्तमहाकुञ्जरम्। द्वेषेणापि ददाति यो निजपदं तस्मै नमो विष्णवे। निखिलान विबुधान उपेक्ष यह एको लक्ष्म्या स्वेच्छावृत। लक्ष्मी ने अपनी इच्छा से वर्ण किया अन्य देवताओं को की उपेक्षा करके। लक्ष्म्या निखिलान विबुधान उपेक्ष यह एको स्वेच्छावृत अपनी इच्छा से वर्ण किया भगवान विष्णु। यह सर्वान् स्मृतमात्र सततम सर्वात्मना रक्षति। स्मरण करने मात्र से सब की सर्वात्मा रक्षति। द्रौपदी आदि की यह चक्रेण निकृत्य नक्रम नक्र को नष्ट करके मार करके महाकुंजरम मुक्तम अकरुत। महाकुंजर हस्ती को मुक्त कर दिया, नक्र को मगर को मार करके। द्वेषणा भी जो निज पदम ददाति, शिशुपलादि को निज पद दे देता है, तस्मै विष्णवे नमः, विष्णु भगवान को नमस्कार है। श्रीमाधव सरस्वत्यो जयंती यमिनां वराः, वयं येषां प्रसादेन शास्त्रार्थे परिनिष्ठिताः, विद्यागुरु हे माधव सरस्वती, यमिनांबर नियमन करने वाले में श्रेष्ठ है, जयंती ये साम प्रसादेन वयम शास्त्रार्थे परिनिष्ठिता, शास्त्रार्थ में स्थित हो गई। आगे हरिनिवृत है 6-4-7। सहज सरलां प्रेमणा दीर्घां समस्त विशोधिनी, सरलां प्रेमणा दीर्घां समस्त विशोधिनी, सकृदपि कृपा दृष्टिं संतो दिशन्तु भवद्विधा, कथमपि सति पूता सद्यस् तया विषयीकृता, मम कृतिरियं हित्वा दोषान् भवत्वति सद्गुणा, ये इसको कहते हरिणी छंद। पहले 6 अक्षर फिर 4 फिर 7 इसे भूलने का है। सरज सहज सरलाम प्रेमणा दीर्घाम समस्त विशोधिनी, ये कृपा दृष्टि का विशेषण है। कृपा दृष्टि भवद्विधा सकृत अपि दिशंतु, ये सब महापुरुष को कहते हैं, आपके जैसे महापुरुष सब कृपा दृष्टि विधा दिशंतु, हमारे कृति में मेरे ग्रंथ में कृपा से दृष्टि कीजिए, जो कि सरल सहज सरला स्वभावतः सरल है, और प्रेम से दीर्घ है आपकी कृपा दृष्टि, समस्त विशोधिन सब को शुद्ध करने वाले भवदिध आपके जैसे महापुरुष सकृत एक बार भी कृपा दृष्टि दिशंतु, कथम अपि सती पूता सद्य, किस प्रकार पवित्र होती पवित्र होकर के सद्य पवित्र सद्य पवित्र होकर के तया विषय कृत आपकी कृपा दृष्टि से विषय होकर के, यह मम कृति दोषान हित्वा मेरी ये कृति ग्रंथ दोष को छोड़ करके अति सद्गुणा भवतु अत्यंत सद्गुण हो जाए ये कृति, ऐसा करके सब महापुरुषों को कहते प्रार्थना करते कृपा दृष्टि दीजिए। गुरुणामाहात्म्यान् निज विविध विद्या परिचयात्, श्रुतेर्यन्मे सम्यक् मनन परिनिष्पन्नमभवत्, मनन परिनिष्पन्नमभवत् परब्रह्मानन्दस्फुरणमखिलानर्थशमनम्, तदेतस्मिन् ग्रन्थे निखिलमतियत्नेन निहितम्, शिखरणी छंद है। गुरुणा महात्म्यात, गुरु के महात्म्य से, उनके निज विविध विद्या परिचयात्, और विविध विद्या में अपने परिचय से शास्त्र सकल शास्त्र में ज्ञान होने से श्रुतेर सम्यक मनन परिनिष्पन्नम अभवत में, और मनन सम्यक मनन श्रवण से असम्यक मनन से जो परिनिष्पन्न हुआ, क्या परिनिष्पन्न हुआ, ब्रह्मानंद पर ब्रह्मानंद स्फुरणम श्रुतेर मन सम्यक मनन परिनिष्पन्नम में ब्रह्मानंद स्फुरणम अभवत, जो ब्रह्मानंद का स्फुरण हुआ, ब्रह्मानंद स्फुरण कैसा है, अखिल अनर्थ समनम सारे अखिल के निवृत्ति करने वाले, एतस्मिन तद एतस्मिन ग्रंथे अति यत्नेन निखिलम निहितम, सारा यत्न करके इसी ग्रंथ में अति यत्न पूर्वक सबको मैंने रख दिया स्थापन, जो गुरुओं के महात्म से और शास्त्र में शास्त्र के परिचय से श्रवण से और मनन के द्वारा संपन्न हुआ जो परब्रह्मानंद स्फुरणम अखिल अनर्थ निवृत्ति करने वाले, इसी ग्रंथ में अति यत्नेन निखिलम निहितम सब लिख दिया है। यह कुमतिर तत्वे तत्ववादी वराक, प्रलपत यद कांडे खंडना भासमुच्चैः, प्रतिवचन ममुस्मै तस्य को वक्तु विद्वान्, नहि ऋतम अनुरौति ग्राम सिंहस्य सिंह। यह अतत्वे तत्ववादी वराक कुमति यद अकांडे खंडनाभासम उच्च ही प्रलपति अमुस्मै प्रतिवचनम वक्तुम को विद्वान, नहीं रुतम अनुरति ग्राम सिंह से सिंह। अतत्व तत्ववादी, अतत्व को तत्व कहने वाले, असत्य को सत्य कहने वाले, मिथ्या प्रपंच असत्य उसको सत्य कहने वाले कुमति कुत्सिता मति जैसे कुमति वराक बेचारा, यद अकांडे खंडनाभासम उच्च ही प्रलपति, अकांडे में अनवसर में दूसरा जहाँ नहीं दोष देने के लिए खंडनाभासम उच्च ही प्रलपति, खंडन नहीं खंडनाभास ऐसे लगता है सो खंडन कर देता है, कुछ नहीं और स्वयं गलत है तो खंडनाभासम उच्च ही जोर जोर कर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, असत्य को असत्य को सत्य मान करके जहाँ दोष नहीं वहाँ बड़ा बड़े जोर से खंडनाभास कहता है। अमुस्मै प्रतिवचनम तस्य को वक्तुम विद्वान, उसके लिए उत्तर कौन विद्वान दे सकता है, कौन देने के लिए विद्वान है, क्योंकि नहीं रुतम अनुरति ग्राम सिंह से सिंह, ग्राम सिंह से रुतम सिंह नहीं अनुरति, ग्राम सिंह कौन मारे में कुत्ते जोर जोर कर भूकते और सिंह उसके पीछे भूकेगा, ग्राम सिंह से रुतम सिंह नहीं अनुरति, ग्राम सिंह भूकेगा तो सिंह भी उनके गर्जन करेगा, इसी प्रकार जो वास्तव दूषण शुद्ध शुद्ध है कोई कुमत या अतत्व को तत्व समझ करके खंडनावास जोर जोर चिल्लाता है उसको उत्तर देने का उन्हें विधान देगा, कोई सिंह के कोई सिंह कभी कुत्ते के पीछे नहीं भुगता है। कुतर्क गरला कुलम विसजितु मनु दुर्धियाम, मया यमुदितो मुदा विषय विघाति मंत्रो मान। अनेन सकलापदां विघटनेन यन्मे भवत् परम्, सुकृतमर्पितं तद् अखिलेश्वरे श्रीपतौ, ये पृथ्वी छंद है, आठ अक्षर पहले फिर नौ अक्षर ऐसे बोलने का है। कुतर्क गरला कुलम दुर्धिया मन विसजितुम, दुष्ट बुद्धि वाले के मन को, मन कैसा है, कुतर्क गरल आकुल, कुतर्क रूप गरल विष से आकुल है, ऐसा दुष्ट बुद्धि वाले मन को विसर्जित। मया अयम विषविघाति मंत्र, महान विषविघाति मंत्र उदित, जिनके दुष्ट बुद्धि वाले के मन को जो मन जो कुतर्क रूप गरल से ग्रस्त है, गरल विष से विशेष प्राप्त करने से आकुल हो जाते हैं, इसको चिकित्सा करने के लिए अहम अयम महान विषविघाति मंत्र मया मुदा उदित, विष को नष्ट करने वाले मंत्र में प्रसन्न होकर के हाँ बता दिया। कुतर्क रूप विष का करके मरने वाले उनकी चिकित्सा के लिए ये बड़े विषविघाति मंत्र में बता दिया, ये गद्वे सिद्धि ग्रंथ, इसको समझो तो कुतर्क रूप विष से नष्ट हो जाए, विष निवृत्त हो जाएगा। अनेन सकलापदां विघटनेन यन्मे परम सुकृतम अभवत तद अखिलेश्वर श्रीपतु अर्पितम, सकल विपद को विघटन करने से ये विषविघाति मंत्र के द्वारा सारा आपद को विघटन करने से यन्मे परम सुकृतम, जब मुझे बहुत पुण्य हुआ वो मैं अखिलेश्वर श्रीपतु मया अर्पितम, श्रीपति भगवान विष्णु के में उस पुण्य के मैं अर्पण कर देता हूँ, उसका फल मुझे नहीं चाहिए। ग्रंथ से तस्य कर्ता स्तुयताम वासा निंद्यताम, मयि नास्त्येव कर्तृत्व मनन्यानुभवात्मनि। ग्रंथ के जो कर्ता है उसकी स्तुति करे अथवा निंदा करो, कुछ भी करो, मयि कर्तृत्व नास्त्येव अनन्य अनुभवात्मनि, मयि कर्तृत्व नास्त्येव, हमारी क्या है स्तुति करने से मेरी कोई लाभ नहीं, निंदा करने तो कोई हानि नहीं, क्योंकि अनन्य अनुभवात्मनि जो अनन्य अनुभव रूपे आत्मस्वरूप अनन्य अनुभव स्वरूप शुद्ध ब्रह्मस्वरूप अनुभव रूप जो आत्मा है मेरे में कर्तृत्व नास्त्येव, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, तो ग्रंथ की जो कर्ता है उसकी स्तुति करो, निंदा करो, अपनी इच्छा से जो करना है करो। श्री व्यास शंकर सुरेश्वर पद्म पादान वेदांत शास्त्र सुनिबंध कृतस्तता न्यान, शंकर सुरेश्वर पद्म पादान वेदांत शास्त्र मुनिबंध कृतस्तता, विद्या प्रदानिह यति प्रवरान दयालून सर्वान गुरुन सततमेव नमामि भक्त्या, यति प्रवरान दयालुन गुरुन सततमेव। श्री व्यास शंकर सुरेश्वर पद्मपादान, व्यास जी शंकराचार्य सुरेश्वर पद्मपाद आदि वेदांत शास्त्र सुनिबंध कृत, वेदांत शास्त्र में अच्छे ग्रंथ रचना करने वाले तथा अन्यान विद्या प्रदान, अन्य यदि विद्या प्रदान विद्या प्रदान करने वाले यति प्रवरान यति विशिष्ट दयालुन सर्वान गुरुन भक्त्या सततमेव नमामि, निरंतर ही नमस्कार करता हूँ। सिद्धिनामिष्ट नैष्कर्म्य ब्रह्मगानामियं चिरात्, अद्वैत सिद्धिरधुना चतुर्थी समजायत, ये पहले इष्ट सिद्धि विमुक्तात्मा यति है और नैष्कर्म सिद्धि सुरेश्वराचार्य है, ब्रह्म सिद्धि है मंडन मिश्र। सिद्धिनाम इष्ट नैष्कर्म ब्रह्म गानाम यम चिरात, तीन सिद्धि तो हो गई थी चिरा दीर्घकाल पहले तीन हो गई थी, ये अधुना चतुर्थी अद्वैत सिद्धि समझ आया था, अद्वैत सिद्धि चतुर्थी होगी, चार ही है इष्ट सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि ब्रह्म सिद्धि और चतुर्थी होगी अद्वैत सिद्धि, ये चतुर्थी समझ आया चतुर्थी होगी। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर सरस्वती श्रीचरण शिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती विरचितायाम अद्वैत सिद्धो मुक्ति निरूपणम नाम चतुर्थ परिच्छेद। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामाबित तद्वक्तारमाबित आबीन्माम आबित वक्तारम।